अज्ञान का फल क्या है? अविद्या फलम अनर्थक आपकी ही है। अविद्या का फल है अनर्थ की प्राप्ति, क्योंकि अज्ञान रहेगा, जैसे अंधकार रहा तो उसमें झट भूत की कल्पना हो गई, झट की भूत कल्पना हो गई तो भय के मारे ग्रस्त हो गया। ऐसे स्वरूप का अज्ञान रहा तो शरीर आदि के साथ तादात्म्य हो गया, अब शरीर आदि के तादात्म्य हो गया तो कोई भी पकड़ लेता है इसको, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सभी आ जाते हैं। तो जो अविद्या की अविद्या का फल यही है अनर्थ प्राप्ति। इसलिए जब तक अज्ञान है, जब तक अविद्या है, तब तक अनर्थ दूर हो नहीं सकता है ना। चाहे जितने बड़े पद पर आ जाए, चाहे जितना बड़ा धनी हो जाए, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो जाए, पर जब तक अज्ञान है तब तक अनर्थ समाप्त नहीं हो सकता है। इति एतद् अन्वय व्यतिरेकाख्य न्यायादपि सिद्धति। अन्वय व्यतिरेक ये न्याय में होता है ना, अन्वय से परीक्षा करते हैं, व्यतिरेक से परीक्षा करते हैं, तो इस न्याय से भी जो है यही सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कि विद्या का फल अनर्थ की निवृत्ति और अविद्या का फल अनर्थ की प्राप्ति। न्यायतश्च, थोड़ी सी टीका और देख लीजिए, तत्रैव पुराण सम्मति मान, इसी में पुराण की सम्मति बताते हैं। किस पुराण का है? किसी में लिखा है सर्पान कुशाग्राणी तथो तथोदपानम ज्ञात्वा मनुष्या परिवर्जयन्ति अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलं पश्यथा विशिष्टम्। अरे भाई, पुराण सम्मति कह रहे हैं ये तो। वो बात महाभारत में भी हो सकता है, पर कहीं पुराण में भी होगा। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि महाभारत का कोई वाक्य पुराण में नहीं, पुराण में हो सकता है, क्योंकि टीकाकार कह रहे हैं पुराण सम्मति। इसका मतलब किसी पुराण में भी ये श्लोक होना चाहिए। भाई वो ठीक है, वहां भी है, ये बात आपकी ठीक है, पर पुराण में भी कहीं होना चाहिए। पुराण महाभारत नहीं है, इसलिए पुराण में भी श्लोक होना चाहिए कहीं। और कई ऐसे श्लोक होते हैं कि जो मिलते हैं भिन्न भिन्न। अब ये गीता के कितने श्लोक जो है वह जो के तो आपको मिल जाते हैं जो है देवी पुराण में, थोड़ा सा अंतर करके पूरे के पूरे कहीं ऐसे दूसरी जगह भी मिल जाते हैं, ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि मनुष्य जो सावधान है, जो सावधान है, जिसको नेत्र है, वो देख लेता है कि सांप सामने से आ रहा है, ध्यान में आएगी, तो क्या सांप सामने से आ रहा है तो वो जब देख लेता है तो किनारे हो जाता है कि नहीं? सांप के ऊपर तो पैर नहीं रख देता है। वो कहीं चल रहा है, नंगे पैर है, और ये कुशा का जो निकलता है ना, अंकुर जो निकलता है वो बहुत ही तेज होता है। उसका पत्ता भी तेज होता है, अंकुर भी तेज होता है। पत्ता भी जरा सा ऐसे लग जाए, टहलते समय भी ऐसे हाथ में लग जाएगा तो कट जाएगा। उसका पत्ता भी तेज होता है, तलवार के समान तेज होता है। धनकुटी पर बहुत बार लग जाता है, जरा सा असावधान रहो, घास है दोनों तरफ तो झट वो फाड़ देगा। और वो जो होता है वो तो कांटा से भी तेज होता है। जो अंकुर निकलता है नीचे से वो तो कांटे से भी तेज होता है। तो उस पर पैर पड़ जाए तो झट अंदर चला जाता है, इतना तेज होता है। कहते कुशाग्राणी, तो नेत्र से जब देख लेता है व्यक्ति, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसे किनारे हो जाता है। और जैसे मान लीजिए कि चल रहे हो, कभी कभी वह अंधा कुआं होता है, यानी चारों तरफ झाड़ी है और बीच में कुआं है, और व्यक्ति ध्यान न दे तो उसमें गिरी जाए। वहां पर हम लोगों ने देखा कि अयोध्या में जब वो छोड़ा ना, वो अश्रु गैस, तो अश्रु गैस छोड़ा तो जो है वह सबको बहुत ज्यादा जो है तेज लगा, तो किनारे एक जगह थी तो जो है वो उस जगह में लोग चढ़ने लगे, चढ़े और वहां का कुआं चारों तरफ से झाड़ी जैसी थी, कुआं तो बच गया, नहीं तो उसी में गिर गए होते कई लोग। तो देख, जानकारी होने से उसका परिवर्जन हो जाता है, और जानकारी न हो तो परिवर्जन नहीं होता है। तो सर्पान कुशाग्राणी तथा उदपानम माने कुआं, जल जहां से लेते, कुआं अंधा कुआं नहीं। ज्ञात्वा मनुष्या परिवर्जयंती, इसको जान करके मनुष्य उसके ऊपर नहीं जाता, किनारे हो जाता है, उसको छोड़ देता है। और नहीं जान पाया तो, नहीं जान पाया तो क्या होगा, तो वो गिरी जाएगा है? तो उसके पैर में कुशा घुस ही जाएगा, सांप के ऊपर पैर उसका पड़ जाएगा तो सांप तो काट ही लेगा। तो अज्ञान तस्तत्र पतन्ति केचि, कोई अज्ञान के कारण वो कुएं में गिर जाते हैं। अब इसी प्रकार देख लो, ज्ञान अज्ञान में कितना अंतर है। अज्ञान से अनर्थ की प्राप्ति होती है और ज्ञान से अनर्थ की निवृत्ति होती है। तो यहां ज्ञान अज्ञान का ही भेद हुआ कि नहीं? ज्ञान है तो अनर्थ की निवृत्ति हो गई, और अज्ञान है तो अनर्थ की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए कि स्वरूप विषय का अज्ञान है तो संसार रूपी अनर्थ की प्राप्ति होगी, और स्वरूप विषय ज्ञान है तो फिर अनर्थ से बच जाएगा, अनर्थ की परिसमाप्ति होगी। तो ज्ञाने फलम पश्ये यथा विशिष्टम, थोड़ी सी टीका देखिए कि उदपानम कूपम, उदपान है कूप का, यथा आत्मज्ञाने विशिष्टम फलम स्यात् तथा पश्य, आत्मज्ञान से विशिष्ट फल की प्राप्ति जैसी होती है वैसे इस न्याय से तुम समझ लो। इति योजना न्यायतस्य इति अन्वय व्यतिरेकाख्यम न्यायम उक्तम विवृणोति, न्यायतस्य जो कहा था तो अन्य व्यतिरेकाख्य जो न्याय है जिसको अभी कहा उसको और विवरण करते हैं। तथा च जैसे यहाँ ये न्याय है जगत में, उसी प्रकार देहादिषु आत्मबुद्धि ही अविद्वान राग द्वेषादि प्रयुक्तो धर्माधर्म अनुष्ठान कृत जायते म्रियते च इति अवगम्यते। जब अज्ञान रहा तो क्या होगा, अविद्वान है ना, अविद्वान तो स्वरूप का अज्ञान होगा तो शरीर आदि में क्या हो जाएगी, आत्मबुद्धि हो जाएगी हैं? हैं? नहीं, अनात्मबुद्धि नहीं होगा, नहीं, अविद्वान है ना, अविद्वान को क्या होगा, देहादिषु आत्मबुद्धि ही। जो अज्ञानी होगा उसका लक्षण यही है, अज्ञानी का, कोई अज्ञानी को सीध नहीं निकलती है, अज्ञानी का लक्षण यही है कि देह इंद्रिय इत्यादि में उसको आत्मबुद्धि होती है, शरीर को आत्मा मानता है, इंद्रियों को आत्मा मानता है, मन को आत्मा मानता है, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत में उसको आत्मबुद्धि होती है। यही अज्ञान का लक्षण है। इस लक्षण से हम समझ लेना चाहिए कि अज्ञानी है। किसी को अज्ञानी कह दे तो वह नाराज हो जाता है, पर शास्त्र में ये लक्षण है, घटा लो है? ये घटा लेना चाहिए। ऐसे तो किसी को मूर्ख कह दे तो बिगड़ पड़ता है लाठी लेकर के, पर हाँ यदि जो है वह ये मूर्ख नहीं होता तो जन्मे क्यों लेना पड़ता। तो जन्म लिया तो मूर्ख तो जरूर था ही। इसी प्रकार शास्त्र की बात यहाँ पर देख लो कि अज्ञान का लक्षण यही है कि शरीर आदि में यदि हमको आत्मबुद्धि होती है तो हम अज्ञानी हैं, ये समझ लेना चाहिए। तो देहादिशु आत्मबुद्धि अविद्वान, और उसका फल क्या होगा? जहाँ शरीर आदि में आत्मबुद्धि है वहाँ राग द्वेष जरूर होगा, है ना? वहाँ पर वेद दर्शन है, राग द्वेष जरूर होगा। और राग द्वेष पूर्वक वह जो है वह कभी धर्म में प्रवृत्त होगा, कभी अधर्म में प्रवृत्त होगा। कर्म में प्रवृत्त तो होगा ही, क्योंकि शरीराभिमानी को कर्म छोड़ करके तो उपाय नहीं है। तो धर्मानुष्ठान कृत, तो उसका फल क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब कर्म फल भोग के लिए तो शरीर धारण करना पड़ेगा, अब शरीर धारण करना पड़ेगा तो फिर जो है जन्म होगा, जन्म होने के बाद फिर बढ़ेगा, फिर मृत्यु आएगी, फिर कर्म करेगा, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। तो ये धारा तो ऐसी चलती रहेगी। बाकी जो है वह काम क्यों करते हो फालतू? अरे कहा काम न करें तो खाएं क्या? और कहा खाते क्यों हो? कहा खाएं नहीं तो काम कैसे करें? ये तो परंपरा ही नहीं टूटेगी। वो धर्माधर्म कर्म करेगा तो उसके भोग के लिए शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा तो जो है वह फिर कर्म करेगा, तो फिर कर्म करेगा तो फिर शरीर मिलेगा, क्योंकि शरीर के बिना तो भोग होगा नहीं। इस प्रकार कहते जायते म्रियते च इति अवगम्यते, ऐसा देखा जाता है। थोड़ी टीका देखिए, अनाद्य निर्वाच्य अविद्या वृतश्चिदात्मा देहादौ अनात्मनि आत्मबुद्धिम आदधाति तदयुक्तो रागादिना प्रेर्यते तत्प्रयुक्तस्य कर्म अनुतिष्ठति तत्कर्ता च यथा कर्म नूतनं देहं आदत्ते पुरातनं त्यजति इति एवं अविद्यावत्ते संसारित्वं सिद्धम् इत्यादि। ये देखा जाता है कि कहते हैं कि अज्ञान आया कहाँ से? आत्मा से बहुत लोग लिखते हैं, आजकल के तो युवक ऐसा ऐसा पत्र लिखते हैं कि भाई हमारे पास एक पत्र आया है, वह आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, फिर क्यों आत्मज्ञान की क्या जरूरत है? लो ऐसे ऐसे पत्र आते, आत्मा तो आप लोग कहते हैं जगत तो मिथ्या है, जगत है नहीं। तो जब जगत है ही नहीं है तो उसकी निवृत्ति की क्या जरूरत है? बात तो ठीक है कहते हैं। तो ऐसे जो है वह कई प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते हैं, क्योंकि शास्त्र का तो ज्ञान है नहीं। अब शब्द सुन लिया आजकल पुस्तक में पढ़ करके, तो मिथ्या है इसका क्या तात्पर्य है, सत्य है इसका क्या तात्पर्य, इसका लक्षण तो जानते नहीं है। तो शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पर कहते अनादि अनर्वाच्य अविद्या, एक अविद्या है। कब से अविद्या है? कहते अनादि अनादि, और उसका पता कब से लगाओगे तुम जो अनादि है? कोई जो है वह गुफा है उसमें अंधकार है, कहो कब से अंधकार है? अरे कब से अंधकार है भाई, कब से गुफा है? जब से गुफा है तब से अंधकार है उसमें। तो ऐसी अनादि है। और अविद्या कैसी है? कि अनिर्वाच्य, इसका निर्वचन नहीं हो सकता। ये जगत का भी निर्वचन नहीं हो, अविद्या के कार्य का भी निर्वचन नहीं हो सकता है, अविद्या का भी निर्वचन नहीं हो सकता है, आत्मा का भी निर्वचन नहीं। अब जो है नहीं है और उसका कार्य दिखे है, वस्तु न हो और कार्य दिखे तो उसका निर्वचन कैसे हो। अब कहे नहीं है तो उसका कार्य कैसे होगा, अरे नहीं है उसका भी कार्य होता है कि नहीं। भूत नहीं है पर भूत के भय से मर सकता है, रस्सी में सर्प नहीं हुआ पर वो काट भी लेता है और मर भी जाता है, रस्सी में सर्प उदय नहीं हुआ पर उसने उसके काटने से आदमी मर सकता है। अब आप कहोगे कि जब जो है वह सर्प है ही नहीं तो काटेगा कैसे, वो काट लेता है, यही तो अनिर्वचनीय है उसका। जगत का निर्वचन क्या करोगे आप, नेत्र आपके पास प्रमाण है कि ये चीज ऐसी है, और नेत्र दूसरी तरह का होता तो कैसा मालूम होता, जैसे उल्लू का नेत्र है ऐसे सबको नेत्र मिला होता तो फिर कैसा दिखता, सूर्य का प्रकाश अंधकार रूप दिखता और अंधकार प्रकाश रूप दिखता, क्या निर्णय करते आप। इसलिए प्रमाण का की शुद्धि आप प्रतिपादित नहीं कर सकते है? और प्रमाणाधीन आपको जो है ज्ञान हो रहा है, प्रमाण शुद्ध हो तो ज्ञान शुद्ध हो। अब प्रमाण की शुद्धि के लिए दूसरा प्रमाण ले आओगे तो प्रश्न वही आ जाएगा फिर कि वो शुद्ध है, वो प्रमाण शुद्ध है कि अशुद्ध है। इस प्रकार आप कोई निर्णय नहीं कर सकते, जगत के विषय में भी कोई निर्णय नहीं हो सकता, अज्ञान के स्वरूप के विषय में भी कोई निर्णय, अंधकार के स्वरूप के विषय में क्या निर्णय आप करेंगे, प्रकाश के प्रकाश लेकर के खोजेंगे तो मिलेगा ही नहीं। अब प्रकाश लेकर के ही किसी चीज का निर्णय करेंगे न, और प्रकाश लेकर के अंधकार को खोजने जाएंगे तो कहां पाएंगे अंधकार, मिलेगा भय नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब था ही नहीं। हाँ था नहीं पर भय तो उत्पन्न कर दिया, कार्य देख करके तो लगता है कि था, इसलिए ये अनिर्वचनीय अनादि अनिर्वचनीय जो है यह अविद्या। और उससे वृतश्चिदात्मा, अब ये चैतन्य आत्मा जो है ना उससे जो है आवृत हो गया, जो है नहीं उसी से आवृत हो जाता। बड़ी भारी जटिलता यही है जगत, जो है नहीं वो तो दिख रहा है और जो है वो नहीं दिखता है। मायावी जो माया दिखाता है तो वो जो चाहता है वो आपके नेत्र से दिखता है और जो होता है वो नहीं दिखता है, ये तो माया का लक्षण होता है ना। सामने वो बैठा रहेगा वो नहीं आपको दिखेगा, पर जैसा वो संकल्प करता जाएगा वही आपको दिखेगा। तो उससे आवृत जो चिदात्मा है उसका लक्षण क्या है, देहादौ अनात्मनि। देखो शरीर आदि कभी भी आत्मा हो नहीं सकता है, इससे प्रत्यक्ष तो और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीरों को तो हम देखते हैं ना कि वो चिता पर जलाया जा रहा है शरीर, और जलाने वाला उसका लड़का है, ऐसे नहीं तो वो पिता शरीर हुआ कि दूसरा हुआ कोई, यदि शरीर पिता था तो लड़के ने जलाए कैसे उसको, पिता को जलाने का पाप उसको क्यों नहीं लगेगा। पर लड़का भी जानता है कि पिताजी तो गए, इतना प्रत्यक्ष है कि शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष क्या होगा। पर फिर भी शरीर में शरीर आत्मा हो नहीं सकता है, फिर भी वो अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाती है, यही माया है, यही अविद्या है। जो आत्मा कभी हो ही नहीं सकता है, न प्रत्यक्ष से न अनुमान से न अनुभव से, शरीर आत्मा कभी हो नहीं सकता है, मैं का अर्थ शरीर नहीं हो सकता। बल्ब का अर्थ जो है वह विद्युत नहीं हो सकता है, विद्युत का अर्थ बल्ब नहीं हो सकता है, भले ही विद्युत का प्रकाश बल्ब में दिखे। इसी प्रकार भले ही शरीर में चैतन्य की अभिव्यक्ति हो, पर चैतन्य शरीर नहीं हो सकता है, शरीर चैतन्य नहीं हो सकता। लेकिन यह अविद्या कैसी है कि देखो, जो है नहीं उसने बड़ा भारी काम करके रखा है कि अनात्मन आत्मबुद्धिम आदधाती। ये अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि कर देती हो, और तद युक्तो राग आदि न प्रेरियते। अब फिर जो है उसको राग द्वेष उत्पन्न होता है, कहीं शोभन बुद्धि हो जाती है जगत में तो उसमें राग हो जाता है, कहीं अशोभन बुद्धि हो जाती है तो उससे द्वेष हो जाता है, अब राग द्वेष उसके अंदर आके बैठ जाता है, अब राग द्वेष इसको नचाता रहता है, राग द्वेष इसको नचाता रहता है, झट वहां से संबंध बन जाता है। एक व्यक्ति कल आए थे तो कहे कि ये जो निमावर में बस गिर गई, ये थे तत्प्रयुक्त, अब उसी के अनुसार कर्म करेगा, कर्म अनुतिष्ठति तत्कर्ता च, अब कर्ता बन गया कर्म का, कर्म का बन गया कर्ता, और जब कर्ता बन गया तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा, है ना? कर्ता जब संबंध जोड़ लेगा ना, तब पकड़ा जाएगा कि नहीं? संबंध जहां जुटा वहां पकड़ा जाएगा। तो कर्ता बन गया, तो कर्ता बन गया तो भोक्ता भी उसको बनना पड़ता है। तो तब कर्ता च यथा कर्म नूतनम देहम आदत्ते, जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार उसको नवीन शरीर प्राप्त हो जाता है। अब पुरातनम त्यजति, पहले के शरीर को छोड़ देता है। एवं अविद्यावत् संसारित्वम सिद्धम, इस प्रकार जहां अज्ञान है वहां ये परंपरा चलेगी और संसार जो है उसका समाप्त नहीं हो सकता, संसार का जो सुख दुख उसको भोगने पड़ेगा। तो अज्ञान जो है का ये फल दिखाई देता है। अब व्यतिरेकम इदानीम दर्शयति, अब व्यतिरेक में देख लीजिए, ये तो अन्वय हो गया, अन्वय हो गया कि जहां जहां अज्ञान है वहां वहां अनर्थ है। अब व्यतिरेक में देख लो, जहां पर अज्ञान नहीं है वहां अनर्थ नहीं है। देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनो, जो शरीर इंद्रिय इत्यादि से अलग अपने आत्मस्वरूप में जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, मैं का अर्थ जो है जिसको शरीर आदि छूट करके आता है, तो वो किससे राग करेगा? अब उसकी व्यापकता को कोई तोड़ नहीं सकता ना, तो वो तो व्यापक हो गया, तो वो तो सर्वात्मा हो गया ना। तो सर्वात्मा जब हो गया तो राग किससे करेगा और द्वेष किससे करेगा? इसलिए व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनो राग द्वेषादि प्रहाणापेक्ष, और राग द्वेष इत्यादि की का नाश हो गया, उसकी अपेक्षा से, राग द्वेष की अपेक्षा से होने वाले जो धर्म धर्म है वो भी रुक गए हैं। राग जैसे मान लीजिए कि आपको स्वर्ग का राग हुआ, तो आपने यज्ञ किया, यज्ञ करके आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, आपको जो है वह पैसे के प्रति बहुत राग हो गया, आपने चोरी कर लिया है? जब आपने चोरी कर लिया तो चोरी का फल भोगने के लिए आपको कोई शरीर मिलना चाहिए कि नहीं? जहां पर आप बिना चोरी के पकड़े जाएंगे, देखो ये बहुत विलक्षण है। कभी कभी कभी कभी व्यक्ति कहता है कि हमने तो अपराध नहीं किया, क्यों सजा मिली? अरे अपराध तुमने किया उसी की सजा मिली, पर उसको जानते नहीं थे। जो अभी कर रहे हो जो अभी कर रहे हो उसका फल भविष्य, उसका फल भविष्य। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई कोठार है तो उसमें अन्न आप छोड़ते जाओ तो अन्न छोड़ा जाता है, तो और काम भर को आप निकाल लो तो जो काम भर को निकाल लिए हो उसको खा रहे हो और जो उत्पन्न कर रहे हो उसमें छोड़ रहे हो। ध्यान में है कि नहीं? उत्पन्न कर रहे हो तो उसमें छोड़ रहे हो, उसके खाने की बारी आएगी, लेकिन अभी जो निकल रहा है वो तो उसी संचित में से निकाला हुआ है ना, तो वही खाने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ कर्मों का फलभूत ये शरीर है। अब जिन कर्मों का फलभूत ये शरीर है उस कर्मों का फल इसमें भोगना पड़ेगा। वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। मनुष्य शरीर तो दोनों प्रकार के कर्मों को मिलकर के रहता है। अब किसी में अच्छे कर्म ज्यादा रहते हैं, किसी में अच्छे कर्म कम रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई तृतीय श्रेणी में पास हो गया तो उसमें गलती ज्यादा है। अरे 35 नंबर मिला पास हो गया, तो 35 नंबर मिला पास हो गया तो गलती कितनी है? अरे 67 गलती है उसकी कि नहीं? 33 उसका सही है और गलत कितना है? गलत ज्यादा है। अब कोई मान लो कि जो है वह 50 नंबर में पास हुआ तो उसकी गलती 50 है, 50 जो है सही है। अब कोई 60 में पास हुआ है तो उसकी गलती कम है और सही ज्यादा है। ऐसे मनुष्य शरीर तो बहुत लोगों को मिल गया है, पर जो 33 नंबर में पास हुआ है तो उसके जीवन में तो गलती ज्यादा है, उसको गलती का भोग ज्यादा होगा। और जो 60 नंबर में पास करके इस शरीर में आया है तो उसमें सही ज्यादा है, तो उसके जीवन में सही का फल ज्यादा होगा। बस बराबर यही है, पास हो गया बस बराबर। बराबर का मतलब ऐसा नहीं है कि पाप और पुण्य तौल करके बराबर किया जाए, बस बराबर का यही है कि पाप भी है पुण्य भी, समझे कि नहीं? एक ऐसा अस्तर है कि जहां पर मान लिया जाता, जैसे अस्तर है ना, 33 नंबर पा लिया तो अस्तर हो गया, पास हो गया। स्तर स्तर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिस स्तर में जाकर के वो पास हो जाता है। हाँ हाँ कह लो क्या है। तो अब देखिए कि म्रियते चेति अवगम्यते देहादिषु देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनो, जो भी देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शी है उसको राग द्वेषादि प्रहाणापेक्ष, राग द्वेष इत्यादि की प्रहार की अपेक्षा से धर्मा धर्म प्रवृत्ति उपशम हो गई है ना, उपशमात्। राग द्वेष की अपेक्षा से धर्माधर्म होता था, राग द्वेष का प्रहार हो गया तो उसकी अपेक्षा से धर्माधर्म प्रवृत्ति शांत हो गई, तो मुच्यन्ते वो मुक्त हो जाएगा। वो क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। तो यहां जहां ज्ञान है वहां पर अनर्थ निवृत्ति है, और जहां पर अज्ञान है वहां पर अनर्थ प्राप्ति है, यह इस न्याय से निर्धारित हो गया। देखो कि व्यतिरेकम इदानीम दर्शयति देहादि श्रुति युक्तिभ्याम भेदे ज्ञाते रागादि ध्वस्त्या। श्रुति और युक्ति के द्वारा जो है ना भेद का रहस्य उसने समझ लिया ना, तो माया का रहस्य समझ लिया तो राग आदि ध्वस्त हो गया, तो कर्मो परमात् कर्म से उपरांता हो गई, तो अशेष संसार असिद्धि। तो ये संसार की असिद्धि हो गई, इति अविद्या राहित्य बंध ध्वस्ति इत्यर्थ। तो अविद्या के नाश में बंध का नाश, अविद्या का नाश हो गया तो बंध का नाश हो गया। अब अन्वयादिर अनन्यथा सिद्ध अनन्यथा सिद्धित्ते चोद्यम अपि प्राचीनम प्रतिनीतम इत्या। कहते हैं कि ये अन्वयादि अन्वय और व्यतिरेक जो कहा ना न्याय है, उक्तम अन्वयादिवादिना। अच्छा, उक्त अन्वयादि अन्यथा सिद्धिम शिथिले है, और जो अन्वयादि कहा कि नहीं उसमें अन्यथा सिद्धि नहीं बन सकती है, तो उसको शिथिल कहते हैं। इति न केनचित प्रत्याख्यातुम शक्यम, कोई भी ये जो न्याय हमने कहा है इसका खंडन नहीं कर सकता है। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जो बात हमने बताई है इसका खंडन न्याय से नहीं कर सकता कोई भी, इसलिए कहा न्यायतः। इति न केनचित प्रत्याख्यातुम सत्यम न्यायतः। टीकाकार लिखते हैं उक्तम अन्वयादिवादिना केनचिदपि न्यायतो न सत्यम प्रत्याख्यातुम तद अन्यथा सिद्धि साधक अभावात्। ये जो कहा गया है अन्वय अन्वय व्यतिरेकवादी के द्वारा, तो कोई भी न्याय के द्वारा इसका खंडन नहीं कर सकता है, क्योंकि अन्यथा सिद्धि का साधक कोई कुछ है ही नहीं है, इसलिए अन्यथा सिद्धि नहीं हो सकती है। अन्वयादिर अनन्य क्या पाठ है, अनन्यथा सिद्धि के चौद्यम में भी प्राचीनम प्रतिनीतम। अब जब अनन्यथा सिद्धित्व हो गया ना, अन्वय अन्वय व्यतिरेक को जो है अन्यथा सिद्ध आप जब कर नहीं सकते हैं, तो उस विषय में जो शंका है वह शंका भी जो है उसके प्रति नहीं लगेगा ना, शंका वो करने वाले के प्रति चला जाएगा। शंका किसको लगेगी, अब जो प्रबल है, जैसे मान लीजिए आप मुक्का मारेंगे है? दीवाल को, तो चोट किसको लगेगी, चोट दीवाल को नहीं लगेगी। इसी बात को कहते हैं कि तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञ से ईश्वर से सतो अविद्या कृतोपाधि भेदत संसारित्वम इव भवती। इसलिए क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि मान विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। तो कहा कि फिर संसारित्व कैसे प्रतीत होता, जब जीव है ही नहीं है तो संसारित्व कैसे हुआ। कहते उसी को अविद्या कृत उपाधि भेद तस् संसारित्वम इव भवत। कहते अविद्या कृत उपाधि भेद से संसारी के समान वह प्रतीत होता है, संसारी नहीं होता है, चेतन संसारी नहीं होता है, पर संसारी के समान प्रतीत होता है। जैसे विद्युत न लाल है न पीली है, पर जैसा पीला बल्ब हो गया तो पीले के समान प्रकाश प्रतीत होता है, लाल बल्ब हो गया तो लाल के समान प्रकाश प्रतीत होता है, नीला बल्ब हो गया तो नीले के समान प्रकाश प्रतीत होता है। तो उपाधि के कारण वैसा प्रतीत होता है, प्रकाश का वो कोई रंग नहीं है। इसी प्रकार जो है वह ईश्वर रूप जो आत्मा है, वह आत्मा ही वह क्या होता है कि क्षेत्रज्ञ परमेश्वर शिव सतः परमेश्वर रूप हो करके भी अविद्याकृत उपाधि के भेद से संसारित्वम इव भवति, संसारी के समान प्रतीत होता है। थोड़ी टीका देखिए। हाँ प्राचीनम प्रति माने वही शंका करने वाले की प्रति। हाँ शंका पक्ष जो हुआ ना उसी की प्रति जाएगा। पूर्वम प्रति ज्ञाना ज्ञानयो उपन्यायेन स्वरूप भेदे कार्य भेदे च स्वारस्येन परापरयो ऐक्येपि बुद्ध्यादि उपाधि भेदात् आविद्यकम् आत्मनः संसारित्वम् आभास रूपम् प्रातिभाषिकम् सिद्ध्यति इत्यर्थः। कहते ज्ञान और अज्ञान दोनों में भेद हो गया कि नहीं है? तो ये जो ज्ञान और अज्ञान का जो भेद है उक्त न्याय के द्वारा स्वरूप भेदे कार्य भेदे, दोनों का स्वरूप भिन्न है तो कार्य भिन्न हो गया है। तो कार्य भिन्न हो गया तो स्वारस्य न परापरयो ऐक्येपि, स्वाभाविक रूप में तो परमात्मा और जीवात्मा की एकता है ही, पर बुद्ध्यादि उपाधि भेदात, बुद्ध्यादि उपाधि भिन्न भिन्न है। तो आविद्यकम् आत्मन संसारितम्, तो उसके साथ संयुक्त होने के कारण अविद्याजन्य आत्मा का संसारित्व प्रतीत होता है। आभास रूपम प्रातिभाषिकम सिद्धति, प्रातिभाषिक प्रतीति होती है। जैसे स्वप्न में जितना सुख दुख का अनुभव होता है वो तो प्रातिभाषिक प्रतीति है कि नहीं है? अरे स्वप्न में आपने जो है अपने संकल्प से सारा बनाया, एक शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, तो आपके संकल्प का बांस आपको ही खाने लगा। तो ये आविद्यक प्रतीति, ऐसा होता नहीं है, आपकी कोई समस्या नहीं है, पर समस्या का अनुभव क्यों होता है? समस्या का अनुभव इसलिए होता है कि आपको अज्ञान है, हैं? अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसी बात को कह दिया कि प्रातिभाषिकम सिद्ध आत्मनो ब्रह्मता स्वतश्चेद अहम इति आत्मभावेन ब्रह्मतापि भायात्। अभी तो कहो कि यदि आत्मा ब्रह्म ही है तो ये भी तो भान होना चाहिए ना। अरे आत्मा का ब्रह्मत्व यदि स्वतः सिद्ध है तो ये भान होना चाहिए सबको कि नहीं भान होना चाहिए? मान लीजिए उपाधि धर्म भान हो रहा है तो अपना स्वभाव ही तो भान होना चाहिए। उपाधि धर्म भान हो रहा है तो अपना स्वभाव क्यों नहीं भान हो रहा है? अपना स्वभाव ही भान होना चाहिए। इसी बात को कहते हैं आत्मनो ब्रह्मता स्वतश्चेत, आत्मा की ब्रह्म रूपता यदि स्वतः है तो अहम इति आत्मभावेन ब्रह्मता की भायात। अहम जो है जब हम कहते हैं तो आत्मा के लिए कहते हैं ना, तो उसमें ब्रह्मता भी प्रतीत होनी चाहिए। इत्याशंका ऐसी आशंका करके कहते हैं यथा देहाद्यात्मत्वम आत्मनः, कहा कि जैसे जो है वह वहां का ना अविद्या कृतोपाधि भेदतः संसारित्व, संसारित्व का स्वरूप क्या हुआ? अरे भाई देहादि में आत्मत्व जो हो जाना है, आत्मा का देहादि में आत्मत्व भाव जो हो जाना है ये संसारित्व प्रत्यक्ष है। यथा देहाद्यात्मत्वम आत्मना, आत्मा का देहाद्यात्मत्व, मैं शरीर हूं मैं इंद्रिय हूं, ये जो है प्रत्यक्ष है। इसी को टीकाकार जो शंका किए थे उसका इससे अर्थ शंका परक लगाएंगे टीकाकार कि देहादि अतिरेकस्य आत्मनो वैदिक पक्षे स्वतस्ते तस्मिन् अहम् इति भात्येव तद अतिरिक्तम न भाति किंतु अविद्या तो देहाद्यात्मत्वम एव विपरीतम भासते तथा आत्मनो ब्रह्मत्व स्वाभाविकेति तस्मिन् भात्येव ब्रह्मत्वम् न भाति अविद्या तो अब्रह्मत्वम् एव तु अस्य भाष्यति इत्यर्थ। एक दृष्टांत दिया कि जैसे देहादि जो वैदिक पक्ष वाले लोग हैं, भारत में तो सभी लोग ये जानते हैं कि नहीं, क्या कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर से भिन्न हैं, और जितना कर्म करने वाला है वो भी जानता है कि यहाँ शरीर छोड़कर के देव शरीर अपने को प्राप्त होगा, उससे स्वर्ग में भोग हो गए, तो इसको जानता है कि नहीं, इसको जानता तो है। तो देहादि अतिरिक्त से आत्मनो वैदिक पक्षे स्वतस्ते थी, वैदिक पक्ष में तो स्वतः जान रहा है ना, हाँ कर्मकांडी जान ही रहा है। तस्मिन अहम इति भात्येव, फिर भी जो है उसमें अहम ये जो है वह भान होते ही है। भात्येव तद अतिरिक्तत्वम न भाति, अरे अहम तो करता है पर शरीर आदि से अतिरिक्त तत्व जो है ये नहीं पता लगता उसको। अब मैं तो कहता ही है ना, पर शरीर आदि से मैं पृथक हूं ऐसा नहीं होता है, हैं? भाई वो करता भान भान का संकल्प क्या पड़ता है, बोलिए। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक कर्म है, अमुक शर्मा हम करिष्ये, तो ये जानता है कि शरीर छोड़ करके मैं स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, ये वैदिक पक्ष में इतना ज्ञान तो उसको है, पर इतना ज्ञान होने पर भी उससे अतिरिक्त करके अपने को नहीं जान पाता है, नहीं जान पाता, तभी तो इसके साथ अंत कर लेता है झटके, वो वैदिक ज्ञान होने पर भी। किंतु अविद्या तो देहाद्यात्मत्वम में विपरीतम भासते थे, अविद्या के कारण उसको व्यवहार में देहादि आत्मत्व ही भाषित होता है, इसीलिए कहा देहे च जीवे च, विद्वान को जो है वह दो में होता है, पामर को तो शरीर में ही अहम है और वैदिक विद्वान को देहे च और जीवे च, विदुषस्तु अहम थी, समझे ना आप, देहे च जीवे च विदुषस्तु अहम थी, विद्वान को देह में भी अहंता होती है तभी तो कर्म करता है उसको लेकर के, और जीव के साथ भी अहंता होती है, नहीं तो जो है वह स्वर्ग कौन जाएगा। तो देहे च जीवे च विदुषस्तु अहम थी, पूरा श्लोक है कैसे जो है वो देहो देहो मिथम देहो मिथम तो मूल है के देहो मिथम और देहे च जीवे विदुषस्तु अहम, एक दिन और बताया था आप लोगों को, हमको तो आज के श्लोक भूलते जा रहे हैं। देहो देहो हमित्थम, तात्पर्य उसका वही है, मूढ़ को क्या होता है कि शरीर ही में, और जो वैदिक विद्वान है उसको देहे च ही, अधिक मूढ़ हो गया तो वही देह है, शरीर के साथ तादात्म्य करके रखता है। तो देख लीजिए, अब ये कहते हैं कि यथा देहाद्यात्म, इसी को टीका कह रहे ना, कि वैद्य के पक्ष न भाति किन्तु अविद्या तो देहाध्यात्मत्व उपयुक्तम भाषते। तो जैसे ये है तथा आत्मनो ब्रह्मत्व स्वाभाविक, आत्मा का ब्रह्मत्व स्वाभाविक है, उसको तो दृष्टांत रूप में लिया ना, जैसे तुम जानते हो फिर भी देह में आत्मबुद्धि हो जाती है ना, इसी प्रकार आत्मा का ब्रह्मत्व तो स्वाभाविक है, तस्मिन् भाति ब्रह्मत्वम है, उसमें ब्रह्मत्व का जो है भान होने पर भी न भाति अविद्या, तो अविद्या के कारण भान नहीं हो रहा है, भान होने पर भी भान नहीं हो रहा है, इसलिए अब्रह्मत्वम एव तु अस्य भाष्यति, इसको अब्रह्मत्व ही भाषित हो रहा है, ब्रह्मत्व नहीं भाषित हो रहा है। भाषित होने पर भी अरे मैं तो ज्ञान हो ही रहा है ना, है मैं के विषय में तो कोई संशय नहीं है, पर देखो अब्रह्मत्व ही भाषित हो रहा है, उसको आत्मनो देहादि आत्मत्वम आदिद्यम भाति, आत्मा का जो देहादि आत्मत्व है वो आदित्य है भाति, इति उक्तम अनुभवेन स्पष्टयति, ये बात जो है जो कहा गया है वो अनुभव से देख लो, क्या अनुभव है, सर्व जंतूनां हि प्रसिद्धो देहादिषु अनात्म अनात्मसु आत्मभावो निश्चितो अविद्या।